żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przebywa w samoizolacji po tym, jak wykryto koronawirusa u szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Niemieccy lekarze apelują o zmianę strategii w zwalczaniu pandemii. Ruszył tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach akcji oferowane są m.in. darmowe porady prawne i dostęp do specjalistów. Minister zdrowia Adam Niedzielski poddał się samoizolacji domowej w związku z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa u szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Minister poinformował w rozmowie z TVP Info, że czuje się dobrze, a na taki krok zdecydował się ze względów bezpieczeństwa. Teraz, jak mówił, czeka na decyzję sanepidu. Tutaj też zwracam się do wszystkich Państwa, że zawsze jak będziecie mieli do czynienia z taką sytuacją, to tą pierwszą reakcją na informację o tym, że ktoś z naszego bliskiego grona współpracowników czy rodziny jest zakażony, to jest właśnie ta samoizolacja i czekanie na decyzję sanepidu, bo to sanepid przeanalizuje, jakie były warunki tego kontaktu. Adam Niedzielski mówił, że w ostatnich dniach miał kontakt z ministrem Michałem Dworczykiem podczas wspólnej konferencji prasowej, gdzie dzieliło ich pół metra. Wcześniej ustalali razem szczegóły konferencji. Wspólny kontakt trwał około 40 minut i odbywał się w maseczkach, wyjaśnił minister. Zakończyło się spotkanie polityków Zjednoczonej Prawicy z udziałem m.in. premiera, wicepremierów, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Omówiliśmy stan funkcjonowania koalicji, rozmawialiśmy o nowym Polskim Ładzie, umówiliśmy się na następne spotkanie na początku przyszłego tygodnia. Koalicja trwa, powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki po zakończeniu spotkania. Lekarze z Berlina krytykują rządową strategię walki z koronawirusem i apelują o zmianę. Krytycznie odnieśli się m.in. do zasad, na podstawie których wprowadzane są kolejne obostrzenia. Więcej o tym korespondencji Wojciecha Osińskiego. Jak dowiedział się dziennik Der Tagesspiegel, do ratusza miejskiego wpłynął dzisiaj list podpisany przez wszystkich kierowników berlińskich placówek urzędów do spraw zdrowia. W zaadresowanym do rządzących piśmie lekarze kwestionują zasady, jakimi środowiska decyzyjne kierują się przy wprowadzaniu obostrzeń. Orientowanie się za pomocą 7-dniowego wskaźnika zachorowalności przy jednoczesnym ignorowaniu innych kryteriów mija się z założonym celem i zniekształca statystyki. Polityczne decyzje powinny się opierać na konkretnych danych dotyczących lokalnych zdolności testowania lub aktualnej sytuacji w szpitalach i domach opieki, czytamy w stołecznej gazecie. Der Tagesspiegel zakłada, że krytyczny list nie zostanie przyjęty jedynie z milczącą wyrozumiałością, bo jego sygnatariuszami są nie tylko uznani fachowcy, lecz także osoby z aparatu administracyjnego. Ich apel o zmianę kursu w zwalczaniu pandemii zbiegł się z dzisiejszą zapowiedzią Angeli Merkel o przedstawieniu na początku marca planu stopniowego poluzowania lockdownu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W tym czasie każdy będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną, psychologiczną i terapeutyczną w ośrodkach w całym kraju. W akcję włączyła się także policja, jak mówił w Polskim Radiu Katowice śląski komendant wojewódzki, inspektor Roman Rapsztyn. Policjanci są zawsze do dyspozycji, a w tym tygodniu dyżurują w dodatkowych godzinach. Można zadzwonić, można przyjść, można w różny sposób się z nami kontaktować, ale my działamy 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. My nie możemy powiedzieć, że w tym czasie policja nie działa, bo mamy wolne, bo jesteśmy po nocy. My jesteśmy non-stop i służymy i pomagamy. Takie jest nasze zadanie. Coroczna organizacja obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wiąże się z obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Koniec świetnej serii Piasta Gliwice. Po 10 meczach w PKO Ekstraklasie bez porażki piłkarze Waldemara Fornalika zaskakująco przegrali i to w Gliwicach 0-1 z Wartą Poznań. Gola za 3 punkty dla gości strzelił Mateusz Kuzimski. Pod siatką też jeden mecz w plus lidze. Ślepsk Suwałki we własnej hali 3-1 wygrał z Treflem Gdańsk. Pod koszem tymczasem, zwłaszcza w Hiszpanii, sporo mówi się i pisze o rychłym powrocie u schyłku kariery do Barcelony legendy tamtejszej koszykówki. Pau Gasol z Katalonii do Ligi NBA wyjechał w 2001 roku i za oceanem zrobił karierę. Między innymi dwa razy wygrywał najlepszą ligę na świecie w trykocie Los Angeles Lakers. Kontrakt z Blaugraną ma podpisać jakoby jeszcze w tym tygodniu. Podobno marzy mu się wyjazd na piąte Igrzyska Olimpijskie. I znów futbol, tym razem na Wyspach. Brytyjski rząd bardzo ostrożnie planuje powrót kibiców na stadiony. Zakłada się, że mogliby wrócić na trybuny dopiero 17 maja i to w liczbie nieprzekraczającej 10 tysięcy. Co ważne, ciekawe, ale chyba dziwaczne, sezon w Premier League ma się zakończyć 23 maja. Kończymy opinią Marco van Bastena. Starszym kibicom piłki nożnej nie trzeba go przypominać. Młodszym podpowiemy, że z reprezentacją Holandii wywalczył Mistrzostwo Europy i 3 razy zdobywał złotą piłkę. Opinią o Robercie Lewandowskim i Erlingu Holandzie. Były zawodnik, m.in. Milanu, stawia sprawę jasno. Holand to bardzo inteligentny zawodnik z bardzo dobrą techniką i już teraz jest lepszy niż Lewandowski. W tak młodym wieku tak dominuje. Zachwyca się młodym Norwegiem van Basten. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się jeszcze po 23. Uwaga kierowcy, Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że tej nocy miejscami wystąpią mgły. Najbliższą noc prognozowane są gęste mgły, na które będą wydawane ostrzeżenia meteorologiczne. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na południowym wschodzie, nawet do 3 stopni na północnym zachodzie. Więc znów duże różnice temperatury. We wschodniej połowie kraju spowolni to nieco topnienie pokrywy śnieżnej. Mamy też i dobre wiadomości, bo przez cały tydzień spodziewana jest kontynuacja wiosennej pogody. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni. W weekend dojdzie do niewielkiego ochłodzenia, ale temperatury wciąż będą dodatnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt. I witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Gdyby to wszystko działo się rok wcześniej, albo gdyby nie było pandemii, to według wszelkich przewidywań dziś Państwu prezentowałbym przebieg kolejnego konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Przyzwyczaiłem się już, że o tej porze roku ta impreza zawsze ma miejsce, no ale tym razem, o dziwo, termin Bielskiej Zadymki został przełożony wstępnie na czerwiec i miejmy nadzieję, że to wszystko się odbędzie, aczkolwiek to już chyba nie będzie zadymka, a szaruga jazzowa. No ale ponieważ na razie nie mogę Państwu transmitować czegoś, czego nie ma, może sobie popatrzymy po wszystkich minionych konkursach. No, po wszystkich nie. To się nie da. Było ich tyle, że w żaden sposób nie zmieścilibyśmy tego w trzech kwadransach. No ale tak troszeczkę na wyrywki. Powiedzmy, że zaczniemy od roku 15. 2015, kiedy nieoczekiwanie w Bielsku zaatakował Poznań. Poznań, który do tej pory niezbyt gęsto pchał się do konkursu, a w tej chwili przysłał fantastyczny zespół nazwany Wisdop Collective. Co to znaczy ten Wisdop? Jak mi później tłumaczono, gdyby przeczytać to od końca do początku, to wyjdzie Bodziu. Ale kto jest tym bodziem? Dalej nie mam pojęcia, bo w zespole takiego nie ma. No, sami popatrzmy. Na tenorze gra Kuba Marciniak. Na organkach, czyli na harmonice ustnej, gra Kacper Smoliński. Dalej jest Piotr Scholz na gitarze. Jeszcze dalej Damian Kostka na basie i Adam Zagórski perkusja. Zespół ma swoje bardzo charakterystyczne brzmienie, głównie dzięki skojarzeniu tych organek z saksofonem tenorem. No ale poza tym ma świetne kompozycje, doskonale improwizuje. Proszę, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało w roku 15. We'll be right back. kompozycja zwała się Gladiator, a grał Wisdop Collective, czyli Kuba Marciniak saksofon, Kacper Smoliński harmonika ustna, Piotr Scholz gitara, Damian Kostka kontrabas, Adam Zagórski perkusja. To byli laureaci Bielskiej Zadymki Jazzowej, myślę o konkursie oczywiście, z roku 2015, ale uwaga, rok później znowu zaatakował Poznań, przysyłając kolejny świetny zespół o nazwie Global Schwung Quintet. Już ta sama nazwa jakoś wywarła na mnie korzystne wrażenie. Widać, że chłopaki mają poczucie humoru. A któż tam się pojawił? Sylwester Graniasty grał na saksofonie altowym, Dawid Kostka na gitarze, Adam Bieranowski fortepian, Damian Kostka, ten sam Damian Kostka na basie i wreszcie Maciej Burzyński perkusja. A wybieram dla Państwa z tego programu dość oryginalne opracowanie staryńkiego standardu Softly as in a Morning Standard. Sunrise, nie standard oczywiście. No i popatrzmy od razu na sam początek. Jest dosyć niesamowity, w nietypowym rytmie, ale najbardziej zawsze mi dreszcze chodziły po plecach, kiedy przychodziło do tej drugiej części i zupełnie nieplanowanej przez kompozytora, a szokującej troszeczkę modulacji. A więc posłuchajmy oto Global Schwung Quintet. Softly as in morning sunrise grał laureat bielskiej zadymki jazzowej 2016 Global Schwung Quintet, czyli Sylwester Graniasty, saksofon alt, Dawid Kostka, gitara, Adam Bieranowski, fortepian, Damian Kostka, kontrabas i wreszcie Maciej Burzyński, perkusja. A my cofamy się teraz daleko w tył, aż do roku 2012, kiedy pojawił się zespół dosyć niesamowity. Coś, co nawet trudno nazwać zespołem, bo był to tylko i wyłącznie duet. Kamil Urbański, fortepian, i Jędrzej Łaciak, gitara basowa. Oboje występują pod nazwą Interplay Jazz Duo. Przyznam się, jak słyszę gitarę basową w jazzie typu walking, to troszeczkę mi się odniechciewa wszystkiego, bo ten instrument jak gdyby nie pasował do tego rodzaju rytmiki, ale ci dwaj znaleźli na to wspaniałą receptę. No w ogóle ich kooperacja między fortepianem a basem jest zupełnie nieprawdopodobna. Zresztą sami posłuchajmy. Tytuł jest dość oryginalny i niesamowity, bo jest to jak gdyby, przetłumaczyć, pudełko do wąchania w kształcie czarnej trumny. Thank you. Black Coffin Shaped Snuff Box. Taki jest tytuł tej kompozycji. Zresztą autorem jest pianista Kamil Urbański, a ten drugi to Jędrzej Łaciak na gitarze basowej. W sumie Interplay Jazz Duo, laureaci Zadymki Jazzowej w roku 2012. A my cofnijmy się o kolejne dwa lata i tu jest chyba jedyny właściwie przypadek, że Bielską Zadymkę wygrał wokalista, a był nim Wojtek Myrczek, wywodzący się zresztą właśnie z Bielska Białej. Niesamowicie zdolny facet, który w krótkim czasie powygrywał wszelkie możliwe konkursy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A tutaj towarzyszą mu jeszcze i inni laureaci nawet z lat ubiegłych, czyli Marcin Kaletka na saksofonie tenorze, Michał Wierba przy fortepianie, Michał Kapczuk bas, Sebastian Kuchciński perkusja. A słuchamy tematu, który w tym wypadku nazywa się Moody's Mood for Love. W gruncie rzeczy to wszystko bierze się od standardu I'm in the mood for love, ale do tego utworu wspaniałe solo zagrał kiedyś James Moody. A z kolei Eddie Jefferson pomyślał sobie, że to solo warto zaśpiewać, a nie tylko zagrać. Dopisał do niego tekst. No i w związku z powyższym to jest już teraz Moody's Mood for Love. There I go, there I go, there I go. There I go, there I go. Pretty baby, you are the soul that snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me a smile and I'm wrapped up with your magic. There's music all around me. Crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me a slave. Come and do with me any little thing that you want to. Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, it's there, wonder why I really feel in a mood for love. So tell me why. Stop to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go talking out of my head again. Oh baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Ooh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. Up above us, go on and let it rain. I'm sure our love together will endure a hurricane. Oh my baby, won't you please let me love you and get relief from this hopeless misery. We'll be right back. let us visit out there in that new promised land. Maybe there we can find a good place to keep our love instead of mind. I'm so crazy about love, never known what love's all about. James Moody, come on and man, you can blow now if you want to, we're through. Moody Smooth for Love. Wojciech Myrczek, który wygrał zadymkowy konkurs w roku 10, ale kochani, cofnijmy się jeszcze trochę bardziej w tył i aż po rok 2007, kiedy triumfatorem był Maciek Obara. No chyba nie są potrzebne jakiekolwiek komentarze na ten temat, a wystąpił wówczas we wspaniałym, energetycznym triu. Towarzyszyli mu Maciej Garbowski, kontrabas, i Krzysztof Gradziuk, perkusja. Maciej Obara Trio, czyli laureaci Zadymki Jazzowej 2007, a saksofoniści towarzyszyli tu Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk, którzy, przypomnijmy, już wcześniej zdobyli sobie tytuł laureatów, występując w zespole RGG. Ale my przenosimy się troszeczkę do przodu i oto mamy rok 2011, kiedy bezapelacyjnym triumfatorem jest Atom String Quartet. Niełatwo mu przyszło zdobyć ten laur, bo ten zespół startował również i rok wcześniej, ale wtedy jakoś pozostał niezauważony. Nie wiem dlaczego, bo grali równie dobrze jak i ten rok później. No ale Atom String Quartet to są Mateusz Smoczyński i Dawid Lubowicz, skrzypce. Dalej Michał Zaborski na altówce i wreszcie Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. A co oni potrafią w czwórkę robić, no to właśnie teraz usłyszymy. To jest kompozycja Mateusza zatytułowana Tryton Blues. Thank you. Atom String Quartet, czyli czwórka smyczkowych szaleńców. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, skrzypce. Michał Zaborski, altówka i Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. W ten sposób dojechaliśmy już nieomal do końca programu. No jeszcze trochę czasu nam zostało, ale warto sobie na koniec przypomnieć, kto jest aktualnym laureatem, czyli zwycięzca roku 2020. Mam nadzieję, że w 2021 znów wszystko odbędzie się wspaniale, chociaż nie zimą i nie przy zadymce, a ponoć ma się to wszystko odbyć w czerwcu. Ale do tego czasu kto panuje nam na zadymkowym konkursie? Otóż liderem jest basista Krzysztof Baranowski, a z nim na fortepianie Mateusz Kaszuba i wreszcie za perkusją Patryk Dobosz. A ja już żegnam się powoli z Państwem. Trzy kwadranse jazzu jeszcze oczywiście nadal trwają. Mówił Jan Ptaszyn Wróblewski.